وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير دين مخكي آياتنكي أول الله ترغيب ذكركو استقامتنا دویمی بشارت ذکر کو داغا خلقو دا پارا چی بدین بانی مضبوط لاری درہم ترغیب ذکر کو تبلیغ تا چی دنیا کی ردغ انسان خبر اڈی رخی صدا چی اغا دا اللہ توحید تا و دین تا خلق را بلی سلورم اللہ دا تبلیغ اغا طریقی تا اشارہ اکڑا چھ پدا سی طریقہ بانی دنیا کی تبلیغ کا مسئلہ و رسوا چھ خلق تا تراجمشی اسنے چستانا نفرتو کی پینزم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ دین کے ہر داعی و مبلغ تمخیتا قسمہ قسم رکاوٹوں نے جوڑی گی دا اللہ پا توحید کی داغی پا رسولو کی قسمہ قسم مشکلات مخیتا رازی او دا مشکلاتو حقیقت کی دا ابلیس و دا شیطان کار دے زکا آغا ہم داعی دے پا دنیا کی آغا خلق شرک ترا بلی آغا خلق بیدینے ترا بلی نو کم خلق چھ پا دنیا کی دا اللہ دین تا خلق را بلی دا اللہ کتاب تا خلق را بلی دا اللہ توحید تا دا توحید کلمی تا خلق را بلی نو رکاوٹو نخو باغا خام خا جوڑی خدا کا روز نے قسم کھوڑ لے دے اللہ تے مخامخ ہوئی لو چستہ بنیان با زپرے دمن سے پاسان بانی گمرہ حکوم بے بہر لار کی بدی تکین کی طرف تا گس طرف تا یو طرف نہ ہو دبل طرف نہ بزدی تراظم کل دمخ نہ ہو کل شار طرف نہ زما کوشش بدائی کہ اولاد دادم علیہ الصلات والسلام اغی بزب لارے کو ما دا اغی بجڑ غصو نو شیطان و ابلیس بیا دا سے انسانو چی اغا دنیا کی ردین کار کئی دا اللہ توحید تخلق را بلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی تصور رکاوٹو نجوڑ شیو نو دا بچا جوڑو لو لکسنگ چی وسوسی انسان ترازی کل دا شپی او کل دا روزی مختلف قسم نو دا کم انسان چیرے تین کار کئی دا دماغی تا خود دور وسوسی راضی چی دور بدی چا مخیتا نراضی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو دے فرمائی وی زمان پا دے مرگ بانے بدا شیطان دیر زیاد خوش آجی ولی یو سڑے دا غرون را روان چی دا باندونا دا سارانا آغا پا اوخ باندے پا اسونو باندے و پیادہ سفری ہوگی زرے زریش زما خواله چې راشي نو زول د پیغمبر یو سنت ورکم، هغه خپل کلی ته واپس لاړ شي، رڼا ځان سره اوسي، نو د هغه په کلی کې تیاری ذکر دغه سنت په ځای باندې التب بدات ظلمت تیاری یا د کفر او یا د شرک یا د خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د هغه بدت او د هغه تیاری په ځای باندې رڼا راشي د الله پاک د توحید او د پیغمبر د سنت. شیطان کوشش خدای چې په ملک تیار ډیر شي او تیار چې کم ده چې هغه تیار پاتې شي رڼا را نشي، نو دې زما په مرګ باندې ډیر زیات خوشحالیږي. دا هغه مقصد دا نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کومه زمانہ کې تللی دی، خو شیطان او ابلیس هغه هوسم شته، هغه د هر یو حق پرس د هر یو مبلغ او داعی چې هغه حق پرس دی او هغه داعی د قران او سنت دی، دا هغه په مرګ باندې شیطان او ابلیس هوسم خوشحالیږي. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو ډیر مخکې تللی دی، اوله سزا کې تللی دی، تر قیامت تر وبې پورې چې داسې دائی پیدا کیږي نو شیطان هغه ته رکاوټونه جوړوي. بیا دې ډیر زیات خوشحالیږي چې په څه طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله یهود راوچت، کله نسوارا راوچت، کله منافقین، بس دغه لګیا او په مکه کې او په مدینه کې هر طرف نه دغه کوشش دا او جرده دا خبره کومه ده شروع کړې چې دا غلی شي، دا چې ته بلې غاړې ته ونه رسي، خو نه، هغه خبره د مکې نه بار وته، هغه خبره ټولې دنیا ته ورسېده، هغه خبره الله غرونو ته ورسوله، جزیرو ته ورسوله، عربو عجمو ته ورسوله، تور سپینو ته ورسوله. دی وجنه الله مخکې ترغیب للاستقامت ذکر کو، بیا ترغیب تبلیغ ته ذکر کو چې ګوره مسله به بیانې داسې به نه کینی، نو مخې ته برکاوټونه راځي، نو الله دا غی علاج خی. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، او کچری ورسی پیغمبر تا تا د شیطان نا نزغ، سوسوسا سٹونگا، ینزغنک من الشیطان نزغ، انسان چې کله د مور پیدا شي نو دی یو چغه وی کنه دغه وخت کې شیطان را رسیدلی دله، او هغه وخت کې ولم یو ټونګار په ولګي، هغه وخت کې یو ټونګور کې دا نزغه دغه ټونګي ته وي. خو مراد د دې نه معنا عام ده، څو قسم وسوسه دا د دې د پاره چې د انسان په دماغو کې داسې یو خبره کینی چې دې د خپل کار نه اړي، د دې په مازغه ګډوډ شي، د خپل لارې نه بل طرف ته روان شي. دا وسوسه هغه د دې د پاره چې کله انسان ته پخپل او کله د هغه مرګرو ته او کله نورو خلقو ته، سورت حج کې د دې وضاحت تیر شوی او داسې مخ کې هم، نو دا وسوسه که مخې له راځي د هغې علاج دا دی، فاستعذ بالله، ته پناه غواړه په الله سره، اعتماد خو په الله دی، پناه ورکوونکی الله دی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، د دې د پاره نازل شوی و. دا رکاوټونه و کنه، یهودو ته یې په ده باندې څوکې، نو یهودو لګېد او پیغمبر باندې سحر وکړو، جادوی پې وکړو، دغه هغې یو حربه استعمالوله، یهودو ته یې خپل ځای ته راوغواړی، دعوت وله ورکې او غوښه وله پخه کړې او په هغې کې ورته زهر واچوئ. نو چې هغه دومره کارونه کولی شي نو هغه د انسان ذهن هم ګډوډولی شي. لهذا چې کتاب راوالی، چې دعوت شروع کړي، نو فاستعذ بالله، پناه حاصل کړه په الله سره. مردان کې یو عالم کابل استاد باندې مشهور، هغه به چې جمعې په ورځ باندې منبر ته وخوته او شروع به وکړه، نو کله کله به غریب بے هوش را پری بوت، هغه مقتدیانو نه موږ تپوس کړ، نو هغه یو ځل ما کلي ته راوست د بیان دپاره، نو هغه هغه بیان کې ویوي دا خلق د الله کتاب ته یا د الله توحید ته دې ته راړولو او په دې باندې قانع کولو، د کابلیانو هغه جبه وی دا ډیر ګران کار دی، وی زه چې لاول شروع کوم نه زه اعوذ بالله وایمه، کہ مخی تا شیطان دے ناغا با قسم قسم خبری خلکو تا کی چگور دا دکاندار دے او دے کپڑی خرسی او پا یو گس کی لس روپے گٹی دا وسوسی کل با زمان لمخی لراشی چگورا دا خلق ما تا ناس دے گا نا دا بل چا تا ولی نکی نی خو زمان پا دے آواز کی بس چلی گا نا زمان پا دے درس کی بس چلی گا نا زمان پا دے بیان کی بس چلی گا نا نو دا انسان پزڑ کی گچتا یا تکبر راضی یا سفخر راضی یا سبل سر راضی شیطان خود ہر طرف نہ بحملی کی استا پزڑ باندے استا پا دماغو بانے استا خیالات تو بل طرف تا اڑی راڑی اللہ پیغمبر توی فستعذ باللہ ہر دا علی دا پکار دی دا خبر دا پیغمبر سر یواز خاص ندا لکہ مخ کی خبر عامر روان دا ومن احسن قولا من من دعا الاللہ دا دتا دا رکاوٹو نجوڑی نو امر دے فستعذ باللہ تو پناہ حاصل کا پا اللہ سرا اعوذ باللہ وایا انہو هو السمیع العلیم یقینن دا اللہ دا دے اوریدن کے تا دا استعادہ چی تا پا جبا باندے ہوئے تا پا دیخل باندے ہوئے چی اعوذ باللہ اللہ زستا پا ذات سرا پناہ وارد او العلیم استاد زلن خبر یقینن دا اللہ هو السمیع العلیم دا دے اوریدن کے او پوا ومن آیاته اللیل والنہار اصل مقصد تبیا خبر را لی ذکر چی ردی حوامیمو خلاصاو نچوڑ دے دا اللہ بندگی اللہ تاواز کول اغت فریاد کول داغن غختل داغن یرا داغ سر محبت اغا حاجت روا گنل نو پا اصل مسئلہ بانی دلائلو ومن آیاته اللیل والنہار دا سورہ واضح دلائل حلاوی زما دا توحید دا دلائلونا زما دا یوالی دا نخونا اللیل والنہار شپا دا ورز دا شپا ورزو بلچا پیدا کری دی نا خالق دا شپی او دروز اللہ دے نا اللہوی دا شپی تاو گورا تیار دا نیم شپا کسی ترواز راغلی دا سوکی راوستی شی نا شپا ختم شوان ونهار پا خپل وقت با نسبا رو خیجی او رنا شی نو دا تیارو او دا رنا دا دا آرام دا پارا او دا کار دا پارا اللیل ونهار دا دی هر یو خپل خپل حکمت تی و دا دی نا عبرت والا دی تا لگو گورا لیل بابا خوچرتا نیشتا کنا نا نهار باباشتا ذکر چی اللہ قرآن کی ہوئی که زو لگم او تاسو تا داروز همیشکم نشپا پا سوک راولی که داشپا همیشکم نروز بدل سوک راولی نور پسی و الشمس والقمر نور تاو گورا والقمر ندیشپا کی دسپو می تاو گورا اللہ وی زمار توحید دلیل و ندا دلیل دی سلوری ذکر کرو لا تسجدو للشمس ولا للقمر سجدہ مکوے منور تاو مسپم میتا کتا سو دیتا ہو گو رے سدا سورا عظیم الشان نور دے او دیر لویا حستی را جکل روخی جنو طول دنیا روخانشی او سم را خیستا سپم میرا جکل دشپی روخی جی نو طول اسمان اغی سر خیستا شی بلکہ طول سطورو دے سطورو لخائی سور کی نکو سوک تعظیم کئی دنور دا دی وجنا چو طول دنیا روخانا کڑی دا دروازی کسوک تعظیم کئی دا سپومی دا دی وجنا چو طول شپی روخانا کڑی دا نو دا دی دا پارنی دی اللہ وی دی تا سجدی مکوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو وقت کی دا نبی علیہ السلام زی وفات شو اتفاقی خبر آوا نور تا اندرونی نو دی خلق ہوئی وی دا دا خبکان دا وجنا چو دا پیغمبر زی وفات شو تا کسوف راضی صلاة الکسوف پا دے فقہ کی او صلاة الخسوف خسوف او کسوف کسفت الشمس قرآن کی ام دا دے خبر رالا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے مقبانی و فرمائل چی دا نور اس پا میں دا اللہ دا توحید دا نخو ندو نخی دی ندا چا دا پیدائش دا وجنا روحانا کی گی او نه د چا د مرګ د وجې نه پاغي باندې تورواله وی سپینواله راځي. دا خدا الله نظام دی، الله داسې جوړ کړی دی او زمونږ د پاره تابع ګرځولی دی. وسخر لکم وسخر لکم، الله وی نور ما پیدا کو، شپه ما پیدا کړه، ورځ ما پیدا کړه، ستاسو لپاره مې تابع وګرځول. نو دا ردی لپاره نه دی چې تر خپل نوکرانو ته سجده وکړي، دا خو الله تعالی نوکران پیدا کړی دی. خس سجده بچا تک وسجدو لله الذی، دا دعوه ده په حقیقت کې، سجده وکړي الله غزاد تا خلقهن، چې پیدا کړی دی دی آیاتونو لرا. خلقهن وی دا ضمیر دی هن دی آیات تا، مخ کی آیت ذکر شوی دا غی تراجی دی. او بل جمع دا سلور سیزونه دی کنه، اللیل والنهار والشمس والقمر، نو چې کله مخ کی جمع ذکر شوی او رستو آغی تا زمیر ناغ زمیر دا مؤنث خلقهن، آغا ذاتو چی دا شپا و رزا و نور استو میں پیدا کری دی. ان کنتم ایاہو تعبدون، کچری تاسو خاص دی اللہ لا بندگی کون کی، نو اللہ تا سجدہ لگاوے وسجدو للہ، ادر دل اللہ تا، رکو اللہ تا، نو سجدہ اللہ تا. دا وسجدو للہ ولی روڑو، دی شپی تاو گورا، دی روز تاو گورا، دی نور تاو گورا، دی سپو می تاو گورا، نو بیا اللہ تا پا سجدہ را پریزا چا اللہ سو رازیم نعمتون دی پیدا کری دی، سان جبه احسانات تی زمان سر کری دی. یو خوادر اللہ تیار پیدا کلا چیزا پاک آرام کم، او بل خوادر اللہ رنا پیدا کلا چیزا پاک اگردم دی دنیا کار او کسب کم، بل طرف تیر اللہ نور پیدا کلا دی پاگی که سور حکمتون دی ونو دا پارا، دی فسونو دا پارا، دی انسان دا پارا، دی سارو دا پارا، نو بل خواد شپی در اللہ والقمر پاگی که سور حکمتون و سور فوائدو، نو زد زمانو بل تر سجده کم، زد زمانو نور تر سجده کم، زد زمان اس پو میں تر سجدہ کو نہ وسجدو للہ الذی، شکر ادا کر اللہ دے نعمت چھے غد ازدہ احسانات کری دی. فائن استکبرو، کدا مشرکان زورا نتا زجر دے، کچھر دا مشرکان مخڑی انکار کئی نمانی، فاللذینا عند ربکا پس اغا کسان تستار افسر دی ملائکو، یسبحون لہو باللیل والنہار، پاکی بیانی دی اللہ لرا دشپی او دروازی. تیولی ذکر کو دا دلیل نقلی دی، سنگا چی اللہ دلیل عقلی ذکر کو چی شپی تاو گورا، روز تاو گورا، نور تاو گورا، سومی تاو گورا، نو اللہ وی ملائکو تاو گورا، یسبحون لہو باللیل والنہار، پاکی بیانی دی اللہ دشپی او دروازی. دا غی پاکی کتیم نشتا، مونگلی اخو لاتیمون را کری دی کنا، پینزٹیم اللہ یاد کا واللہ تو درے گا. آنا اللیل و آنا النہار، پاتراف دشپی کے و پاتراف دروازے کی، اخیرے ہی سدشپی کے را پاسا، ما خام منزو کا، ما سخوتن منزو کا، نو بیا سبا را پاسا، نو دا مازیگری منزو کا، نو دا ساری منزو کا، اطراف النہار دا غید پاردانشتا، یو سبیحون لہو باللیل والنہار، نو لیل طول اشپدا او نہار طول اروازتا، عقید اللہ تسبیح ہوئی اسمانوں کی. او حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اتت السماء وحق لها ان تئط، دی اسمان آواز شروع کو، چغار شروع کو، د زیاد درنوالی او د وزن د وجنه چې پاغي باندې وزن، دا وزن د چاو وی، دا زکه چې په هر اسمان کې د یوی لیشت برابر ځای نشته، مگر هغه باندې ملک یا ولاړ دی او یا په سجده پروت دی. یسبحون له باللیل والنهار، اللہ وی دا دلیل نقلی دے، کا عقل لکار نکی نو دے نقل توگو رمالیکو سور اللہ مخلوق اللہ پیدا کردے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم شپک سو وزر دی، او یو وزر دا مشرق نتر مغرب پوری دے، نو چه حملت العرش دا غیق غٹوالے، نو ورپسی اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم، میکیل صلی اللہ علیہ وسلم، ازرائیل صلی اللہ علیہ وسلم دا غیق غٹوالے، اگی اللہ وی ما تا پس جدا پراتے دی. یسبحون له باللیل والنهار، اغیم داوج لا اله الا هو، سبحان الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، انسان تموا او غملائكم وهم لا يسامون، تپکی ودشی، تپکی ستلیشی، پتا پکی غفلت راشی، پتا پکی خوب راشی، او هم لا يسامون، ملائکه اغیبانه پریشانی نہ راشی، اغی ستلیکی گنا دشپی او دروازه الله تعریف ته، دا اللہ عبادت تے، دا اللہ پاکی دا. ومن آیاته او دا اللہ دا قدرت دا نخونا دام یون خدا انکا تر الارضا چی تبوینی دیزمکی لرا خاشعتن بالکل زلیلا خاشعتن بالکل رسوا شوی یعنی وچا رسوا شوی سو ون پی نشتا واخ پی نشتا سبزے پی نشتا فصلون پی نشتا دقا سی وچا خلصر فإذا انزلنا علیہ الماء نکلا چی روورو منگا پا دیزمکا بانی اوبا معلومی گی دا چی اوبا منگا روورو اللہ ویدا زمان قدرت فإذا انزلنا علیہ الماء کلا چی روورو منگا پا دیبانی اوبا احتزت وربت دازمکا او خوز وربت او بوگش ربوا دیره تاوی مرتفع من الارض اغزه تاوی چی دا سی اوچه تای دازمکی نا نو پا دی زمکه چه باران نیشوی نو دا پا زی بانی کلکا دا و چه کل پا دی بانی بارانو شو نو دلان دینا پا دی که پوسوال راشی نو دا اوچه تشی احتزت وربت سو کوی تقدیم و تاخیر دی پا آیات کی چه کل پا دی زمکه بانی اللاوی منگ بارانو کنو دا دا تیغون پا که اردو کی و لان دی دانی پا دی زمکه کی نو آغا پا دی که کار شروع کی اگا دانا کستاسو خیالی نو غٹا شی پا دی اوبو سر آگا غٹا شی دا اگی نا تیغ را روان شی نو چه تیغ را روان شی دا دینا نو دا زمک بوگا شی تا لگا روچه تا شی نو دا ربط وی مخ که دی او احتزت تا روستو دی چه کل تیغون دا اگی نا رخکار شی او رو رو غٹیگی غٹیگی غٹیگی نو زمک تازه کیگی تا بیا خوزی را خوزی هوا پا دی بانی لگی سو کوی نا پا خپل زیده مطلب دو و دل تدانه ده چه یا مخ کیا و یا روست فایده انزلنا علیه الماء اللاوی چه کل پی منگا و برو ورونو احتزت زمکا او خوزی وربت او رو پرسی بوگش ان الذی احیاها یقینا آغذات و احیاها چه تازه اکل دی زمکی لرا جوانده اکل دی زمکی لادیل جوان ورکو لَمُحْيِي الْمَوْتَى دا پاکی اس بات تا قیامت کی مثالا اکثر قرآن کی دا قیامت تا پارا مثال ذکر کی اللہ و ازمہ کی توقع رو چوا باران میں پی رو رو نو آغی سارا زرغنو شوا تیغون را روان شروع دینا دغس دا طول مخلوق پا ازمہ کا بان دن نفروت اس سوک دا دینا ندی خبر چی دلتا سوک دی و دلتا سدی و دلتا نرد و کخز دا کچھ کل روز دا قیامت شد مدار دے نبا انسان را روانی لکہ دا تیغونو پشان بسرون دا زمکی نرو باسی اگا ذاتو چی دا وچ زمکی زرغون کلا لمحی الموتا اگا جوندی کون کدے مڑو لرا حیات ور کون کدے مڑو لرا انہو علا کل شیئن قدیر یقینن دا اللہ دے پاری و شبان قدرت والا علا کل شیئن قدیر انہو علا کل شیئن قدیر ومن آیاته انك ترى الارض دا دلیل عقلی ده ان ذلك لمحی الموتى ان الذي احیاها لمحی الموتى دا دلیل عقلی ده انه على كل شيء قدير دام دلیل عقلی ده یا دعوه ده الله وی زما ده قدرت ته نخو نو گوره دی و چیز مکیتا نو زما ده قدرت ته نخو نو گوره چی باران زرا وارو نو زما قدرت ته گوره چیز مکی لا او دی بوٹو لا و فصلون لا شینکی و تازوال زور کم نو زمان قدرت تاو گورا چی غملو چی زرگونا سون کالا پیوڑی دلی دی اغیل بجون زور کم انهو علا کل شیئن قدیر نو بس دا دینا دا ثابتا که چیز پا هر یو شیبان قادر ما زمان دا قدرت نصبار ندی دا پکی دلیل عقلیه ذکر کلو چونکہ ترغیب ذکر شے استقامت تا و استقامت پس باندے ہو ان الذين قالوا ربنا الله دا توحید ثم استقاموا نبی غیر پار بشارت ذکر کو نبی ترغیب ذکر کو دعوت الی اللہ تا چہ دا مسئلہ بہ دنیا تا رسول غواڑی زوانہ کہ دا مسئلہ دے وکڑن ستا پشان خیستہ خبر بہ دنیا کی بل چانہ دا کڑی نو مخی تبا رکاوٹ راضی شیطان وسوسے نو دا غیر دا پار اتا علاج ہو نبی دلیل شروع پدی مسئلہ باندے چی مسئلہ بیانے نو بس دلیل سارا خبر کوا اسمان تاو گورا ازمکی تاو گورا نور تاو گورا سومی تاو گورا شپی تا وګورا روزی تا وګورا نو دی زمکی تا وګورا نو دی بوټو تا وګورا دا غزاد پا دی قادر دی کنه لمحی الموتا تا قیامت نمانی انہو علا کل شیء قدیر دی وجن دعوه پا آخر کی بیا ذکر کلا و اما ینزغنکا من الشیطان نزغن او کچری و رسیتا تا دا شیطان دا طرف ناسو چونگا وسوسا فستعید باللہ نو پنا وارا پا اللہ سرا انہو هو السمیع العلیم یقیناً دا اللہ رے اوریدن کے اوپوا ومن آیاته اللیل والنہار او دا آیاتنو دا توحید دا اللہ نا دا نخو دا توحید دا اللہ نا اللیل والنہار شپدا ورزدا والشمس والقمر نورد سفم میدا لا تسجدو للشمس ولا للقمر سجدہ مکوے ننورتا ونسفم میتا وسجدو للہ اللذی سجدو کے اللہ غزاتا خلقہن چدے پیدا کری دین کنتم ایاہو تعبدون کچریتا سو خاص دلا بندگی کا ان کی فا ان استکبرو پس کچری دی مخواڑی اعراضو کی نمنی فاللذین عند ربکا پس اغا کسان چستا رب سردی یسبحون لہو اغی پاکی بیانی خاص اللہ لرا باللیل والنہاری دشپی او دروازی نورانی مخلوقات باللیل والنہاری دشپی او دروازی وهم لا اسامون او اغی سلکی گینا ومن آیاتی ہی او دا اللہ دا توحید دا نخونا دا یوان خدا انکا تر الارض شیقینام توینی دیزمکی لرا خاشیتن بالکل وچا زلیلا فا اذا انزلنا علیہ الماء پس کل چرو ورو منگا پا دیبانی اوبو احتزت وربت تا تازشی اخوزی وربت او بوگشی ان اللذی احیاها یقیناً آغا ذاتو چی تازه اکلا دی لرا لمحی الموتا دا جوندے کون کے دے مڑو لرا انہو علا کل شیئن قدیر او یقیناً دا اللہ لے پاریوشی بانی قدرت والا